numer jest tyle. Ja pierdolony torsą, muzyka życie. Pogam za forsą, numer jest tyle. Ja pierdolony torsą, muzyka życie. Pogam za forsą, numer jest tyle. Ja pierdolony torsą, muzyka życie. Pogam za forsą, numer jest tyle. Ja pierdolony torsą, muzyka życie. Pogam za forsą. Czasem mam takie akcje, że patrzę za okno. Kurde, czasem to straszne, jak to poszło. Pamiętam, szliśmy wilanowską obok Essendu. Amatorsko tnąc słowo, nie mając bendu. Znowu myśli pod kontrolą, z głową w chmurach. Przeleciało parę lat, a nasz patent wciąż kula. Łza się kręci wokół i zaczynam się rozczulać. Ej, daj spokój numer. Sorry, teraz nie ma co zamulać. Czasami drogi się rozchodzą, żeby znów się zejść. Witamy w akcji 6, to warszawski deszcz. Tu nas dwóch deszczów, jak jest tu po 30. Tyle lat za nami i wracamy w to miejsce. Nasze rapy to etapy naszych przeżyć. Kolejne lata zapisane w niej jeden zeszyt. Inne historie, inne charaktery jak kiedyś. To dwa fronty i kąty widzenia jak wieży. Numer jest wtedy, ja pierdolony torsą, muzyka życie. Pogam za forsą, numer jest wtedy, ja pierdolony torsą, muzyka życie. Pogam za forsą, numer jest wtedy, ja pierdolony torsą, muzyka życie. Pogam za forsą, numer jest wtedy, ja pierdolony talk show, muzyka życie. Pogam za forsą. Dokąd to doszło, że życie jest jak talk show. Jak udrzyski z tym wszystkim, słodko, gorzko. Opowiadamy tym rapem naszych żyć scenario. Czasem misji przed sędzią Anną Marią Wesołowską. To ramówka wiosenna, aktualna cały rok. I ekipa wciąż jedna i ta sama żyje z Fox. Jedźmy gdzieś i najlepiej wprost prawdę powiedziawszy, co naszych akcji sprawia. Patrzymy z perspektywy i przez pryzmat. Warszawski deszcz, coś w tym jest, muszę przyznać. Byłem chłopaczek, jestem mężczyzna, facet. Wyrastałem z rapem, to jest jak blizna z czasem. Pora deszczowa, choć na dworze wiosna. To typowa pogoda, jak chwytamy za wiosła. To znów warszawski i kolejna prosta. Kolejny numer i tedy, i mokra będzie Polska. Numer jest wtedy, ja pierdolony talk show, muzyka życie. Pogam za forsą, numer jest wtedy, ja pierdolony talk show, muzyka życie. Pogam za forsą, numer jest wtedy, ja pierdolony talk show, muzyka życie. Pogam za forsą, numer jest wtedy, ja pierdolony talk show, muzyka życie. Pogam za forsą. Ja mieszkam ze starymi, ty mieszkasz z matką. Jedyny klub, gdzie wchodzimy, jest schodową klatką. Początki rapsów, dziś to absurd. Rap nam dał tyle dobrego i tyle napsów. Zakładam pelerynę i wjeżdżam na kwadrat, na głowie kaptur. Bo znowu się leje jak z wiadra, to stara kadra. Czasów, gdzie inaczej rap grał, to była magia tych nagrań przy odrobinie farta. Ty masz już żonę, ja miałem narzeczone. Trochę to życie szalone, co nie ziomek. A tylko chwila minęła, od wtedy do teraz. Przypominasz mi tamtego numera, numera. Się porobiło w sumie, znów lunie po całości. Nikt nas stąd nie usunie i nie ma co zazdrościć. To nas dwóch wciąż tylko i aż. Ten sam tedy i wciąż ten sam numer raz. Numer raz wtedy, ja pierdolony talk show, muzyka życie. Pogam za forsą, numer raz wtedy, ja pierdolony talk show, muzyka życie. Pogam za forsą, numer raz wtedy, ja pierdolony talk show, muzyka życie. Pogam za forsą, numer jest wtedy, ja pierdolony talk show, muzyka życie. Pogam za forsą, numer jest wtedy, ja pierdolony talk show, muzyka życie. Pogam za forsą, numer jest wtedy, ja pierdolony talk show, muzyka życie. Pogam za forsą, numer jest wtedy, ja pierdolony talk show, muzyka życie. Pogam za forsą, numer jest wtedy, ja pierdolony talk show, muzyka życie. Pogam za forsą.